الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. عزيز مؤمنين، شرفلي مسلمانlar، demin çok muhterem hocalarımızın bahusus Ahmet Vanlı hocamızın ifade ettiği gibi canını ve malını Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme feda eden büyük sahabi, büyük ensar Hazreti Halid bin Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala anhul bari hazretlerinin huzurunda ve siz mümin, müslüman, muvahhid, muhterem kardeşlerimin de topluca bulunduğu bir mecliste bizler de, hoca arkadaşlar da, muhterem alimlerimiz, hocalarımız hep beraber, hep birlikte İslami mevzuları ve meseleleri topluca size aktarabilmek, anlatabilmek, anlayabilmek, aşılayabilmek maksadıyla bir arada bulunuyoruz. Bizi böylece bir araya getiren Hazreti Allah'a hamdü senalar olsun. Buna çok büyük ihtiyaç var. Sebebine gelince, yeryüzünde cidden dünyanın her yerinde dini İslam konuşulmakta, görüşülmektedir. İslam konferansları, İslam toplantıları, İslami seminerler, İslami sohbetler, hele bilhassa hicretin 15. asrına girişimiz münasebetiyle yeryüzündeki Müslümanların kaynaşmaları, canlanmaları, şahlanmaları ve tek kelimeyle dünyada en çok konuşulan bir mesele olan İslamiyet. Elbette bizim aramızda da konuşulması lazım. Elbette toplanmamız lazım, toplaşmamız lazım, bütünleşmemiz lazım. İslam'ı bütün şumuluyla ve kemaliyle hayatımıza hakim kılmamız lazım. Bu maksatla bir araya gelişimiz normaldir ve inşallah böyle devam edecektir. Topluca, müştereken, müttehiden, müttefikan İslam'ı yaşama cihadı ve cehdi göstermeye devam edeceğiz. Başka şansımız kalmamıştır. Başka hiçbir çıkar yol kalmamıştır. Ya İslam'a sarılıp kurtulacağız, ya İslam'ı bırakıp mahvolacağız. Hiçbir çare kalmamıştır. Vallahi ve billahi, ırzımızın, namusumuzun, milletimizin, memleketimizin, haysiyetimizin, şahsiyetimizin, karakterimizin, her şeyimizin, zürriyetimizin, hürriyetimizin, mülkiyetimizin kurtuluşu yalnız ve yalnız İslam'ı hayatımıza hakim kılmamıza bağlıdır. Bunu yapamadığımız takdirde bu vatan elimizden gidecektir, bu topraklar elimizden gidecektir, din devletimiz ayrılacaktır, hayatımız perişan olacaktır. Ya İslam ya hiçbir şey diye ortaya çıkmak lazımdır. Ve bunları anlatırken, bunları söylerken ta ruhumuza, gönlümüze, kalbimize sindirdiğimiz imanımızın bir hakikati olarak söylemek lazım. Ve biz buna iman ediyoruz. Başka hiçbir yol yok. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhin İslam'ın Ebu Bekir Sıddık'tan sonra ikinci devlet başkanı olan Hazreti Ömer, ikinci devlet başkanı Hazreti Ömerül Faruk aynen şunu söylüyor. Bütün kütüb-i muteberede yer almış bir hadise. Künna erzelel kavm fe'azzenallahu bil-islam femen talebel izze bi-gayril-islam fe'ezellehullah. Hazreti Ömer'in beyanı budur. Bu buyurmuşlar ki, biz Müslüman olmadan önce Araplar dünyanın en sefil milletiydi. Künna erzelel kavm, kavm-ı kabilelerin en perişanı, en günahkarı, en cahili, en perişanıydı. Fe'azzenallahu bil İslam. Allah dini İslam ile bize izzet ve şeref nasip eyledi. İslam ile şereflendik diyor. Kuvvetimizi, kudretimizi, devletimizi, haysiyetimizi, hayatımızı İslam'a borçluyuz diyor Hazreti Ömer. İslam. فَمَنْ طَلَبَ الْعِزَّ بِغَيْرِ الْاِسْلَامِ Kim İslam'dan başka bir yol ararsa, İslam'dan başka bir kurtuluş reçetesi ararsa, فَاَزَلَّهُ اللّٰهِ Allah İslam'dan başka yol arayan milletleri durmadan rezil etsin diyor. Hazreti Ömer. Şimdi bu gerçeklerin karşısında elbette İslam'dan başka çare olmadığını, yurdumuzu, yuvamızı, yavrumuzu ve bütün insanlığı kurtarmanın ancak İslamiyetle mümkün olacağını kalbimizin en derin itikadi köşesinden söylemek ve bunu mutlaka perçinlemek, mutlaka bunu yaşamak ve yaymakla vazifeliyiz kardeşlerim. Şimdi neden bir araya geliyoruz? Hoca arkadaşlar müştereken böyle inşallah sık sık bir araya geleceğiz. Sizin karşınıza toplu çıkacağız. Müştereken bir araya geleceğiz. Buna çok büyük zaruret var. Şimdi geçenlerde bir yere dini konferans vermek için davet edilmiştik. Oranın Din Görevlileri Derneği tarafından bir dini konferans istemişlerdi. Gittik. Güzel hazırlık yapmışlar, çalışmışlar. Bayram namazında görülmesi mümkün olmayan bir cemaat toplamışlar. Elhamdülillah. Her yerde de aynı hava var, Allah'a şükürler olsun. Şu son yıllarda ve aylarda memleketimizde Allah'a hamdü senalar olsun, bilhassa gençlerimiz arasında sır gibi İslam yayılıyor elhamdülillah. Sır gibi katlanarak yayılıyor. Tek kelimeyle Türkiye'de İslam gençleşiyor veya gençler İslamlaşıyor elhamdülillah. Büyük bir tecelli var. Müslümanlar, Eba Eyyub el Ensari, Kaddesallahu sırrahul bari, radıyallahu teala anhul bari huzurunda söylüyorum, gelecek yıllarımız kesinlikle İslamiyet'in hakimiyeti olacaktır inşallah. Ya bunu göreceksiniz. Şu memlekette küfrün, dalaletin, sapıklığın bütün sözleri ve sermayesi vallahi tükenmiştir. Gelmişler, gelmişler bir bataklığın karşısında tıkanmışlardır. Hiçbir çareleri kalmamıştır. Şu memlekette küfrün, dalaletin, sapıklığın son zirvesi bitmiş, hiçbir sermayeleri kalmamış ve tükenmişlerdir. Çaresiz kalmışlardır. Ve inşallah İslam'a dönmeye mahkum olacaklardır. İslami hayata mecbur olacaklardır. Ve İslam'dan başka bir yol bulamayacaklardır. Böyle bir tecelli. Kum yığını gibi bir cemaat toplamışlar. Onlara 2,5 saat mi, 3 saat mi fasılasız bir sohbet yaptık elhamdülillah. Kur'an-ı Mübin'i ortaya koyduk tabii. Ayet ayet. Kitabullah var elimizde. Allah-u Azimüşşan'ın kitabı, ahkamı var. Fuhşin envaını, faizin envaını, rezaletlerin envaını, şirkin, dalaletin envaını anlattım, hükümlerini söyledim. İlahi hadleri, hudutları, hukukları hepsini saydım, söyledim. Ve tabii bir ölçüde büyük afisler uyandırdı, homurdananlar oldu, çırpınanlar oldu, çıkanlar oldu, kaçanlar oldu. Birçok şeyler oldu, ifade edemem burada. Çıktıktan sonra oranın mülkiye amiri, en yüksek mülkiye amiri demiş ki Müftü Efendi'ye, vallahi Müftü Efendi demiş, derhal soruşturma açacaksınız demiş bu hoca hakkında. Ne demek yahu demiş, böyle şey olur mu? Laiklik var, şu var, bu var, her şey var. Hemen demiş tahkikat istiyorum, soruşturma istiyorum deyince Allah razı olsun Müftü Efendi kardeşimiz müdafaa etmiş tabii haklı, mecbur hatta bir ölçüde. Vallahi demiş beyefendi bu İstanbul'dan gelen hoca kardeşimizin demiş anlattığı bütün meseleler, hükümler aynen Kur'an-ı Kerim'in içinde var demiş. Neresini araştıralım beyefendi demiş. Mülkiye amiri yakasından tutmuş Müftü kardeşimizin. Peki Müftü Efendi demiş, yıllardır sen de buradasın, ben de buradayım, herkes burada. Madem Kur'an'da bunlar var da niye söylemiyorsunuz demiş. Hakikaten cali bir dikkat bir mesele. Bundan böyle bütün hoca arkadaşlarımız bu gerçekleri inşallah çığlık çığlık söyleyeceğiz. Beraber söyleyeceğiz, birlikte söyleyeceğiz, birbirimizi mutlaka destekleyeceğiz. Mutlaka birbirimize destek olacağız, tekit edeceğiz ve mutlaka bu davayı hedefine kavuşturacağız. Bu davanın hedefi İslam'ın hakim olmasıdır başka dava değil. Böyle kısa bir mukaddimeden sonra, zamanımız sınırlı tabii, yine hoca arkadaşlarımız var, konuşacaklar inşallah, mevzularımız var, meselelerimiz var. Bana verilen mesele ve mevzu İslam hükümlerine göre, İslam ahkamına göre, Kur'an-ı Kerim'e göre Müslümanların hanımlarının ve kızlarının nasıl giyinmesi meselesi. Nasıl örtünecekler, nasıl görünecekler, nasıl giyinecekler? Bu meseleyi ayet ayet size inşallah, tabii daha önce defalarca arz etmişizdir ama şurada topluca müştereken Abdullah Vanlıoğlu hocamızın ifade ettiği gibi İslam'ın ana gayelerinden birisi de, ana gaye maksatlarından birisi de nesli korumak. Nesil var ya, her insanın bir nesli vardır. Nesil. Hani zürriyet, sülale, nesli. Kendisi öldükten sonra onun soyunu, sopunu devam ettiren sülale, zürriyet. İşte din-i İslam bu hususu koruyabilmek için, himaye edebilmek için bir takım kanunlar ortaya koymuştur. Müslümanların zürriyeti nasıl korunabilir, nasıl muhafaza edilebilir? Müslümanların soyu sopu nasıl muhafaza altında kalabilir? Soysuzlaşmanın önüne geçmek için. Bugün neslimiz soysuzlaştı. Bakın biraz sonra açıklayacağım. Ne korkunç zihni, fikri fesada sürüklenmişiz bugün. İslami hukukun dışına çıktığımız için ne canımız emniyettedir bugün, ne malımız emniyettedir bugün, ne zürriyetlerimiz emniyettedir bugün, ne hürriyetlerimiz emniyettedir bugün. Müslümanın canı, malı, ırzı, namusu vallahi muhafaza altında değildir bugün. Sokaklara dökülmüşlerdir. Hani Müslümanların hürriyeti? Hani İslami hakikatlere hürriyet? İslami mevzulara, Kur'ani hükümlere nerede hürriyet? Şu konuşmaları, şu mevzuları, İslami hükümleri, İslami esasları, İslami bilgileri çıkıp da devletin televizyonunda saatlerce konuşamıyorsam ve Müslümanlar televizyonu açıp da İslam'ın ahkamını, ahlakını, esaslarını, amentünün izahını, İslam'ın tarihini, İslam'ın medeniyetini, İslam'ın ilimlerini, İslam'ın şahsiyetini televizyonda seyretme imkanına sahip değillerse o memlekette İslam'a, vicdana, imana hürriyet yoktur demektir. Bir dansöze verilen hürriyet kadar hürriyet yok. Bir şantöze, bir şarkıcıya, bir çalgıcıya, bir kabaracıya, bir tiyatrocuya tanınan hürriyet kadar İslam'a vallahi hürriyet tanınmıyor bugün. Bunu anlamak zorundayız. Hani İslami hürriyet? Bir şantöze ayrılan dakikalar kadar, bir tiyatrocuya ayrılan saatler kadar neden İslam'a saat ayrılmıyor? Neden biz İslam'ı televizyon aynasından niçin haykıramıyoruz? Hani hürriyet? Bir kere bunu kabul edin. İslam'a hürriyet yoktur. Camilerin içine mahkum edilmişiz. Bakın caminin içine mahkumuz işte. Bir yere çıkamazsınız. Bunları anlamaya mecburuz. Artık yavaş yavaş uyanalım Müslümanlar. Camilerin kapısının açık olması bizi aldatmasın. İslam'ın hürriyet hudutları çok geniş. Yalnız cami mi ya? Yalnız camide İslamiyet olur. Sokağa çıkınca İslamiyet nerede? Sokağa çıkınca ne din ne iman kalıyor orta yerde. Bu caddeler Müslümanların caddesi mi? Bu sokaklar İslam'ın sokakları mı? Bu çarşılar İslam'ın çarşısı mı? İslam'ın çarşısında sırtına kadar bir kadın soyunup nasıl dolaşabilir? İmkan var mı buna? Ne İslam'ın çarşısı? Hani İslam? İşte bu meseleleri düşüneceğiz, başa alacağız ve mutlaka zihnimizde bunları canlandıracağız. Aziz müminler, İslam'ın ana gayelerine birisi de demin ifade edildiği gibi Müslümanların neslini, zürriyetini korumak. Müslümanların zürriyeti nereden hasıl oluyor? Evlendiği, nikahlandığı hanımıyla bir evden, bir aileden tecelli ediyor tabii. Evlenmek suretiyle bir kadınla bir erkeğin muamele-i zevciyetinden zuhura geliyoruz. Nesil böyle, ilahi kanunlar böyle çizmiştir bu hududu. Dini İslam fıtrat dinidir, hılkat dinidir. İnsanların yaratılışına, insanların hayatına gayet uygun, tabiata, fıtrata, hılkate son derece mülayim ve münasip bir hukuk sistemiyle gelmiştir ki onlardan birisi de zürriyetlerin korunmasıdır. Zürriyetlerin korunması için de insanlara zürriyet, çocuk, nesil vermesi gereken kadınların kılık ve kıyafetleri hakkında tesettür hukuku, tesettür kanunu getirmiştir. Örtünme. İslam dininde örtünmek, kadınların örtünmesi, kadınların giyinmesi, kadınların kapanması, kadınların Allah'ın gösterdiği kıyafete bürünmesi. Bu hususu biraz açacağım ve inşallah toparlamaya çalışacağım, fazla uzatmayacağım. Geçenlerde günlük bir gazete, hem malına hem mıhına uğran bir gazete, hem Müslüman hem gayrimüslim hem münafık gibi karmakarışık bir zihniyeti temsil eden bir gazetede eğitimci geçinen bir yazar, eğitimci, çocuk terbiyecisiymiş, pedagogmuş güya, çocuk terbiyesinin gavurcası pedagojiymiş, pedagoji, çocuk terbiyesi, pedagog, çocuk terbiyecisi, muallimmiş güya, mürebbiymiş ve bütün ömrünü de bu mesleğe, bu çalışmalara hasretmiş bir eğitimci, aynen şu gazetede şunu yazıyor, kısaca arz edip mevzuya geçeceğim. Bakınız, ne kadar cahil insanlar. Demek ki bir memlekette İslam'ın eğitimi yoksa o memlekette yetişen bütün profesörler cahildir. Biraz sonra da oradan bir misal vereceğim size. Bir memlekette İslam'ın eğitimi var mı kardeşim? Yok. O memlekette ilim adamı namına kimseyi aramayız. Sapıktırlar. Mutlaka sapıklığa batmaya mahkumdurlar. Bakın, 40 yıldan beri çocuk terbiyecisi, efendim eğitimci olan bir adamın şu gazetede yazdığı görüşe bak şimdi ya. Nereden kaynaklanıyor? Müdafaa ediyor. Kız liselerinin muhtalif okullar haline dönüştürülmesi, yani kızlarla oğlanların aynı okulda, aynı sınıfta beraber okumaları, kızlı oğlanlı karışık mektepler haline dönüştürülmesi toplumumuza hiçbir şey kaybettirmez. Bakın, ama on binlerce çocuğumuza öğrenim imkanlarını sağlar dedikten sonra İslamiyet'te, şimdi gelmiş burnunu İslam'a sokmuş serseri. Burnunu İslam'a sokuyor bu adam. İslamiyet'te tesettür denilen örtünme meselesi de günümüzde yanlış anlaşılmaktadır. Salaha bak şu adama. Tesettür, kadının erkeği tahrik etmemesi demektir. George Zeydan, bir gavurun ismini almış buraya, George Zeydan namında bir Avrupalının, Batılının Medeniyet-i İslamiye ismindeki kitabında, tarihinde şöyle dediğini görüyoruz diyor. George Zeydan namındaki bir gavurun kitabından almış, o meseleye bu açıdan bakıyor. George Zeydan şöyle söylüyor, tesettür, yani İslam'da kadınların örtünmesi tesettür, İslam kadınlarına biz Hristiyanların rahibelerinden geçmiştir diyor. Ya bu zavallı eğitimci, şu aptal adam da George Zeydan'dan aldığı bu görüşü İslam'ın görüşüymüş gibi yansıtıyor ve okutmaya çalışıyor. Şu sapıklığa bakın ya. Tesettür İslam kadınlarına biz Hristiyanların rahibelerinden geçmiştir diyor George Zeydan. Bunu da Müslüman zannedilen bir muharrir, bir yazar, bir eğitimci Müslümanların okuduğu bir gazetede yazısını yazmış, kafir oluyor adam orada. İslam'ı inkar ediyor. En son hükmünü getirmiş şuraya. Kız ve erkek öğrencilerin bir arada okuması pedagojik bakımdan çok önemlidir. Kızların erkekleri öcü olarak, öcü erkeklerin de kızları cadı gibi görmesi kız erkek okullarının ayrı oluşundan doğuyor. Öyleyse kızlarla oğlanları okullarda birleştirmeliyiz ki kızlar erkeklere öcü gözüyle bakmasın, erkekler de kızlara cadı gözüyle bakmasın. Şu hale bak lan. Resmen yazıyor destek yani. Ve takip ediyoruz biz bunları. Şimdi bakın, demin dedim ki İslam'ın eğitimi olmayan memlekette profesör olmaz. İslam'ın eğitimi olmayan memlekette terbiyeci olmaz. Sapıklığa saplanmamış kimseyi bulamazsın. Bugün Türkiye'de vallahi İslam'ın eğitimi yoktu. Üniversitede İslam eğitimi var mı? Müslüman var. Liselerde, ortaokullarda, ilkokullarda İslam'ın eğitimi var mı? Vardır diyen gelsin bana ispat etsin. Nerede İslam'ın eğitimi? Devletin televizyonunda İslam'ın eğitimi var mı? Radyosunda İslam'ın eğitimi var mı? Nerede? İslam'ın eğitimi yoktur. Bitti. Sapıklık olacak tabii ya. Bakın adam sapıtmış. Ve George Zeydan isminde bir kafirden kaynaklanıyor hükmünü verirken. İslam'ı Kur'an'dan öğrenememiş, İslam'ı kaynağından alamamış adam. Tesettürü yanlış biliyor. Bir profesörün sapıklığını da kısaca zaman zaman arz ediyorum. İslam'ın eğitimi olmayan memleketin ne biçim olacağını anlatmak için bunları size söylüyorum. Bir misal daha verip geçeyim, Kur'an kaynağına dayanmaya çalışalım. Bakınız, yine İslam'ın eğitimi, Kur'an'ın eğitimi bulunmayan üniversitede öğretim üyelerinin katıldığı bir seminerde, seminer ilmi çalışmalar için yapılan toplantılar demek oluyor, seminer. İlmi çalışmalar, ilmi araştırmalar, ilmi konuşmaların cereyan eti toplantı, seminer deniyor. Üniversite öğretim üyelerinin katıldığı seminerin, toplantının en ilgi çekici konuşmasını yapan profesör falan oğlu falan, ismi burada var söylemiyorum hususilik olmasın diye, Batı ülkelerinde olduğu gibi adalet mekanizmasının, yani mahkemelerin, işlemesini kolaylaştırmak için bazı fiillerin suç sayılmaması lazımdır diyor. Bazı işler, bazı fiiller suç sayılmasın. Bakalım neymiş o işler? Bazı suçların ahlaki ölçülere göre suç sayıldığını, ahlak standartlarının ise her yerde değiştiğini söyleyen profesör falanca, Türkiye'de suç sayılmasını istemediği, yani serbest olmasını istediği ve teklif ettiği meseleler şunlardır. Hani serbest olsun, suç sayılmasın diyor ya, bakın onlar neymiş? Bir, kumar oynamak. Kumar oynamak Türkiye'de suç sayılmasın diyor. Bir. İki, homoseksüellik. Homoseksüelizm diye bir yavurca bir şey var. Manası çok, affedersiniz, şu mukaddes kürsüden söylerken vallahi utanıyorum. Homoseksüellik demek, Türkiye'de isteyen erkekler istediği erkeklerle cinsi temas yapsın, umumhaneler açılsın, suç sayılmasın diyor profesör. Aynen bakın, gazeteler okuyorum, tarihi var elimde yani. Üç, çocuk düşürme fiili suç sayılmasın diyor, çocuk düşürme. İster zinadan, ister nereden çocuk alırsa alsın kadın, gidip devletin hastanesinde 6 aylık, 7 aylık çocuğunu doktorun önünde paramparça öldürsün, bu suç sayılmasın diyor kafir. Profesör bu. Uyuşturucu madde satın almak yasak olmasın, serbest olsun diyor. Uyuşturucu madde. Her çeşidi yani. Yüksek faizle para vermek serbest olsun diyor. Zaten serbest oldu şimdi. Zina, zinanın her çeşidi Türkiye'de serbest olsun diyor. Vallahi o, aynen okuyorum burada. Müstehcen neşriyat, hani seks neşriyatı, fuhuş neşriyatı Türkiye'de serbest olsun diyor. Yani vaka serbest ya, daha açık da serbest olsun diyor. İntihara teşebbüs serbest olsun diyor. Sarhoşluğun her çeşidi Türkiye'de serbest olursa mahkemelerimiz daha hızlı ve daha kolay çalışır diyor. Serseri profesör. Ve işte İslam eğitiminin olmadığı memlekette profesör de olsa bir adam sapık olmaktan kurtulamıyor, görüyorsunuz ya. Bunu ispat etmek için bu vesikaları arz ediyorum size. Ve bu mevzuları biz her yerde, Allah'a şükürler olsun, her yerde, her noktada, her mahkemede, her meslekte, her yerde bu konuştuklarımızı teker teker ispata, vallahi billahi hazırız kardeşlerim. Allah'ın inayetiyle İslam'ın önüne kimse geçemeyecektir bundan sonra. Şimdi bu mukaddimeyi, girişi yaptıktan sonra hemen meseleye geçeyim. Bakalım tesettür meselesi Kur'an'da nasıl... Şimdi Kur'an ile görmeye çalışalım. Estaizu billah. Bu hükmün kaynağı, tesettür meselesinin kaynağı, demin dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Kur'an-ı Kerim'in değişik surelerinde, değişik ayetlerinde yer yer ifade edilmiştir. Ve bahusus yine biliyorsunuz, ben tekrar ediyorum, Kur'an-ı Kerim'de başlı başına kadınları mevzu edinen bir sure vardır. Ne diyor surenin ismi? Kadınların ismini müstakil bir sureye isim vermesi Allah'ımızın kadınlara çok önem verdiğini gösteriyor. Suretün Nisa başlı başına kadınlardan, kadınlarla alakalı hükümleri ortaya koyan mühim bir sure. Suretün Nisa, Kadınlar Suresi. Tesettür ile alakalı en mühim ayetlerden birisi de Ahzab Suresi'nde yer alıyor. Ahzab Suresi'nde yer alıyor ve 59 numaralı ayette meydana çıkıyor. Unutmayınız, Ahzab Suresi 59 numaralı ayet Kur'an'da. Estaizu billah. Ya eyyühen nebiyyü, ey nebiyyü zişanım, Hazreti Muhammed Mustafa'm aleyhissalatu vesselam, Resulüm, Habibim, kulli ezvacike ve benatike ve nisa'il müminin, hanımlarına, ezvacı mutahharata, hanımlarına söyle Resulüm. Bakınız. Ve benatike, kızlarına söyle Resulüm. Ve nisa'il müminine, Müslümanların kadınlarına söyle Resulüm. Bizatihi resmen emir var. Müslümanların kadınlarına söyle ve nisa'il müminin, müminlerin kadınlarına söyle. Neyi söyleyecek? Yudnine aleyhinne min celabibihinne. Şu hale bak. Herhangi bir ihtiyaç için sokağa çıkarken baştan aşağı örtünsünler, dış elbiselerini tepeden tırnağa üzerlerine çeksinler, bürünsünler ve elleriyle yüzleri müstesna tepeden tırnağa örtünerek sokağa çıksınlar. Ayet. Tesettür işte bu. Sakin ol, sakin ol. Hadi. Tepeden tırnağa örtünsünler tabiri var. Tepeden tırnağa ne demek? Saçlarını, başlarını, şu boyunlarını, boğazlarını, boyun, boyunlarını, omuzlarını, koltuklarının altlarını göstermesinler. Koltuğunun altını filan göstermeyecek kadın ha. Namaza dururken hepiniz görüyorsunuz. Namaza dururken bir Müslüman kadın erkekler gibi ellerini kulaklarına kadar kaldırabilir mi? Kaldıramaz. Allah kabul etmiyor. Ya koltuğunun altını göstermeyecek, şöyle yapıştıracak, omuz hizasında göğsünün önünü perdeleyip Allahu Ekber deyip göğsünün üzerine koyacak ellerini. Ne demektir bu? Ne demek bunun manası? Ey Müslüman kadın, benim huzurumda olsan bile erkekler gibi elini kulağına kaldırıp da koltuğunun altını göstermeyesin, vallahi namazını kabul etmem diyor Rabbül Alemin. Örtüneceksin. Tesettür. Örtüneceksin. İslam'da edep ve haya başta gelir. Namazdan evvel gelir. El hayâ'u et tesettürü minel iman. Haya örtünmek, utanmak demek. Öyle lafta, hayalde örtünmek değil, şekilde de İslam esas koymuştur. Lafına ben hayalıyım, ben edepliyim, buna kimse inanmıyor. Edepli olmanın, hayalı olmanın şeklini Hazreti Allah Kur'an'da çizmiştir. Bu şekil mühimdir. Formasyon, şekil olacak. İslam bazı meselede şekle çok kıymet veriyor. Kadınların örtünmesi konusunda en mühim şekil, formel, yapı açıkça belirtilmiştir. Kimsenin keyfine koymamıştır kadın örtünmesini Cenab-ı Hak. Koltuğunun altını bile göstermeyecek. Şu boynunu, boynunun ince mi, kalın mı olduğunu göstermeyecek. Neyle temin edeceksiniz bunu? Ne kadar geniş, ne kadar serbest bir manto giyerseniz giyin, elinizi kolunuzu hareket ettirirken koltuğunuzun altı mutlaka görünecek. O halde koltuğunuzun altı görünmesin, kalçalar, belin inceliği kalınlığı, omuzun yapısı, şu boynun inceliği kalınlığı görünmesin, kapansın, Allah'ın hükmüne uygun olsun diyorsanız mutlaka Müslümanların kadınlarının çarşaf giymesi gerekiyor. Mutlaka giymesi gerekiyor. Buyurun, ispatına hazırız her yerde bunu. Kur'ani bir meseledir. Ve bu hususu, şimdi size bir kaynak vereceğim, inceleyeceksiniz tefsirden. Allah ruhunu şad etsin kıymetli tefsir alimlerimizden, Türkçe tefsir yazan alimlerimizden, Konyalı Mehmet Vehbi Efendi merhum. Hakikaten mübarek bir insan, kıymetli bir alim. Birçok kıymetli tefsir kitaplarını okumuş, 40'a yakın rivayet tefsirlerini, dirayet tefsirlerini okumuş ve onları hulasa ederek, hulasa demek özetlemek biliyorsunuz, özetlemek demek, hulasa, bir tefsir meydana getirmiş, 16 cilt, öyle 16 cilt tefsir meydana getirmiş, tefsirinin ismini hulasatul beyan fi tefsiril Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri hakkında beyanların, tefsirlerin özü, hulasası diye bir isim koymuş. İşte hulasatul beyan tefsirinin 9. cildinin 3719. sayfasında bu rahmetli Mehmet Vehbi Efendi bu ayeti tefsir ederken Müslümanların kadınlarının çarşaf giymesi vaciptir, lazımdır diyor adam. Açın okuyun, sayfasında göreceksiniz. Tefsirde yer almıştır açıkça. Açık göreceksiniz. Çarşaf kelimesinin aslı çahar, sof. Çahar, Farsça dört demek. Dört, çahar, çağır manasına geliyor. Sof da suf, yünlü kumaş manasına geliyor. Yünlü, yünlü, suf. Çağır, suf, kadının baştan ayağa dört tarafını kapatan yünlü kıyafet manasına geliyor. Çağır, suf. Kullana kullana çarşaf kelimesine dönmüş yani. Kitaplar hepsinde var bu mesele. O halde aziz ve asil kardeşlerim, İslam alimleri buradan meseleyi ele alarak namaz kılarken bir kadın elini kulağına kadar kaldıramıyor koltuğunun altı görünmesin diye, öyleyse tesettürde en kamil nokta, en üstün seviye hareket ederken kadınların koltuğunun altının elbiseyle bile koltuğunun altına şu mesafenin görünmemesi lazımdır. Bu da ancak onunla sağlanabilir. Ancak onunla temin edilebilir. Bunca ayıplamalara, kınamalara, hakaretlere rağmen onlara aldırış etmeyip de sırf Allah'ın emri için, Allah'ın rızası için çarşaf giyen bir Müslüman kadın sanki sırtında o elbiseyi, o kıyafeti taşıdığı müddetçe sanki bir seccadenin üzerinde devamlı namaz kılıyormuş gibi mükafat alacaktır. Mükafat alacaktır. Etrafın nazarlarından, azarlarından, küfürlerinden, sapıklıklarından, çamurlarından, şirketlerinden teberri ederek o hali, o kemali, o yapıyı Allah için kapanmayı temin eden bir kadın vallahi mükafat alacak ve Allah'ın sevdiği bir kadın olacaktır. Kesinlikle hüküm budur. Demek ki mesele Kur'an'da yer alıyor. Kur'an'ın tefsirinde yer alıyor. Aynı şekilde yine Türkçe kıymetli tefsirlerden birisi de Hak dini, Kur'an dini tefsiri biliyorsunuz. 9 cilt, o da böyle kalın ve dehşetli bir tefsir. Hak dini, Kur'an dili tefsiri, dirayet tefsiridir. Dehşetli, ağır bir tefsirdir mübarek. Bu tefsirin 6. cildinin 3927 numaralı sayfasında cilbab kelimesini baştan aşağı Müslümanların kadınlarını örten çarşaf, ferace ve car gibi dış elbisenin adıdır diye resmen tefsir ediyor Ali. Orada da aynen var. Kitapta yerini göreceksiniz. Fazla meseleyi uzatmadan hükmün genişliğine geçelim. Bu hükmü belirttikten sonra zamanımızın şekline İslam açısından nazar edelim şimdi. Efendiler, baştan aşağı örtünmek olunca dikkat ediniz, kadının vücudunun kalıbı, kılıfı, yapısı, biçimi açığa çıkmaması gerektiğine göre bugünkü kıyafetler ne olacak? Bugünkü gidişat, bugünkü giyim, kuşam, bugünkü elbise, bugünkü modeller, bugünkü şekiller İslam açısından nedir? İzah ediyorum. İster kadın olsun, ister erkek olsun. Belden aşağısına, hani bel altı, İnsanı ikiye bölelim. Bel üstü, bel altı. İnsanın orta, ortalama noktası, orta yeri belidir diyelim, bel. Hani bel kelimesi adamın belini kırdı. Ne demek? Tam ortasından parçaladı manasına. Hani belini kırmak. Bir insanın da tam ortası beli diyelim. Bel üstü, bel altı. Kıyafet kullanırken, elbise kullanırken belden aşağısına, belinden aşağısına Müslümanları söz konusu ediyorum. Gayri Müslim'le de alakamız yok ha. Zaten bakın Resul-i Zişanımıza Allah'tan gelen ayet, kul, yani söyle Resulüm, kime söyleyeceğim ya Rabbi deyince, Nisa-il Müminin, Müslümanların kadınlarına söyle. Yani Yahudilerin kadınları hariç, Hristiyanların kadınları hariç, mürtetlerin, kafirlerin karıları hariç, ben Müslümanım diyen kadınlara söyle. Müslümanların kadınlarına söyle Resulullah. Resul-i Zişanımız hususi getiriyor bunu. Müslümanlara ait geliyor. Böyle olunca Müslüman sıfatıyla Kur'an'a muhatap oluyoruz. Belden aşağısına ister erkek ister kadın olsun, belinden aşağısına geçirdiği kot pantolonuyla sımsıkı ve daracık, hani af buyurun bir pulu bir zarfın üzerine pul yapıştırırsın ya, böyle pul yapışmış, hiç boşluk yok, bir kum torbası gibi, kum torbası böyle sımsıkı daracık yapışık bir vaziyette, sıkışık bir vaziyette, sımsıkı ve daracık belden aşağısına pantolon geçiren kadın ve erkek Allah katında aynen çıplak gibidir ki örtülmüş olamaz onlar. Neden biliyor musunuz? O daracık ve sımsıkı pantolu belden aşağısına, bel altına geçirince örtülmüş olmuyor ki, giyinmiş olduğu pantolonun rengiyle sanki boyanmış gibi oluyor. Sanki boyanmış, yani belinden aşağısına boya çekmiş gibi. Vücudun kalıbı meydanda. Erkeklerin de vücudunun kalıbı meydanda, kadınlar da meydanda. Erkeklerin de avret yeri diz kapağının iki parmak altıyla göbeğine kadardır. Öyle bir pantolon, kot pantolonu giymiş ki afış arasına kadar, af buyurun çok affedersiniz, erkeğin de kadının da vücudunun kalıbını boyanmış bir vücut gibi aynen kalıp ortaya koyuyor. Tesettür bu mu? Bu mudur tesettür kardeşlerim? Ya İslam'ı kamil manada tatbik edelim yahut susalım. İslam kamil manada gelmiştir. El yevme ekmeltu lekum dinekum. İslam en mükemmel şekliyle gelmiştir. En mükemmel şekliyle gelmiştir. Belinden aşağısına geçirdiği pantolon sanki o bedeni, belinden aşağısını giydiği pantolon rengiyle boyalamış gibidir. Fırçayla boya çekmişsin, ne fark eder? Vücudun kalıbı meydanda mı değil mi? Meydanda, tesettür değil. Evet. Bakın, tefsiri Kurtubi'de inceledim. Çok geniş izah ediyor. İmam Kurtubi namında dehşetli bir alim var. Ruhu şad olsun İmam Kurtubi. Tefsiri Kurtubi'de El Celabib cem'u cilbab, cilbabı izah ediyor. Ve huve sevbün ekberu minel himari. Ve sahihu ennehu es sevbün lezi yesturu cemi'al beden. Sahihi bu işin en doğru şekli kadınlarda öyle bir elbisedir ki yestürü cemi'al beden, kadının bütün bedenini setredi, örtüyor. Kadının baştan aşağı bütün bedenini örten elbisedir cilbab ki demin anlattım, bizim kullandığımız manada Osmanlı İslam toplumunda Osmanlı ulemasının tervic ettiği, tahsin ettiği meseledir bu. Emrallahu subhanahu cemi'an nisa'i bis setri. kadınlara tepeden tırnağa örtünmeyi emreden Allah-u Teala'dır diyor müfessir. Emer Allah, Allah emrediyor. Başkası değil. O halde bakınız, Ahmed İbn Hanbel rahmetullahi teala aleyhin müsnedinde vesaire hadis kitaplarında Resul-i Zişanımız aynen nübüvvet penceresinden bakarak zamanımızı keşfetmiştir. Nübüvvet penceresinden bakarak buyurmuş ki Nisa'un kâsiyâtun âriyât. Öyle kadınlar gelecektir ki, öyle kadınlar ortaya çıkacaktır ki kâsiyâtun, sırtlarında bir takım elbiseleri olacak, kisveleri elbiseler olacak, fakat âriyâtun, anadan doğma üryan, çıplak olarak Allah'ın huzuruna geleceklerdir buyuruyor. Örtüleri var, elbise, kisve, elbiseleri var ama çıplak, anadan doğma. İşte bugünkü kıyafetten hepsi böyle. Mâilâtun mümilât, hem kendileri başkalarına meyledecekler, hem de başkalarını kendilerine meylettirecekler. Şehvetle bakılacak onlara, iştahla bakılacak, arzu ile bakılacak onlara. Zamanımızı aynen haber veriyor. Ve tabii cezasını da haber veriyor. Nedir o? La yedhullel cennete. Bakınız. Ve la yecidne rihaha. Bu türlü kadınlar tevbe etmedikçe, tesettüre bürünmedikçe, ıslah olmadıkça, İslam olmadıkça cennete giremeyecekler ve cennetin kokusunu vallahi alamayacaklar. Hüküm bu. Hadi bakalım. Örtünmekten başka çare yok arkadaşlar. Kardeşlerim, kardeşlerim. Örtünmekten başka çare yoktur. Tedbirinizi alın. Cennete gitmek istiyorsanız tedbirinizi alın. Bütün mesele şu mevzuları anlayabilmek ve aile hayatımızda hiç olmazsa yaşayabilmek. Biz amir ve hakim mevkidi. Dikkatimi çekme kardeşim. Konuşan adama sokundur ya. Konuşan adama sokundur. Bütün mesele şu mevzuları yaşayabilmek, yaşatabilmek, yerleştirebilmek. Er-ricalu kavvamune alennisai. İslam hukukunda erkekler kadınların amiridirler. Hakimidirler. Hakim olacaksınız. Kadınlarınıza mahkum olmayacaksınız. Kadınlara mahkum olmayacağız. Hakim olacağız. Nerede hakimiyet şimdi? Ve bu hususta Peygamberi Zişanımız korkunç şekilde azarlama yapıyor. Uzatmayın, vakit geçti hakikaten. Daha diğer vaiz hocası arkadaşlarımız var. Bilhassa Ali Bey bekliyor, Allah razı olsun. Zamanımızı ayarlamak zorundayız. Madem ki toplu beraber müşterek ortaya çıkıyoruz. Zamanımızı ayarlamadıkça bu beraberlik olmaz tabii. Fakat işte mevzunun akışına göre de tabii frenleyemiyoruz bazen. Bakınız, Resul-i Zişanımız çok korkunç şekilde azarlıyor dedim. La yedhulul cennete deyyusun. La yagaru ala ehlihi. Bakın. Açık saçık, boyalı cilalı, dalgalı dümenli, karısını koluna takıp da çarşıda karısıyla çıplak, bacağıyla, başıyla, boyasıyla, duvarıyla, teliyle, her şekliyle şehveti, dikkati, alakayı çeke çeke evli, bekar erkeklerin arzularını kabarta kabarta, yabancı erkeklerin iştahını köpürte köpürte, sokaklarda dolaşırken yabancıların karısının vaziyetine, açık saçık uzuvlarına, mahrem yerlerine iştahla bakanların bakışları karşısında, yabancıların nazarları, bakışları, arzuları karşısında o bakışlardan rahatsız olmayan erkek, karısına şehvetle bakanların bakışları karşısında canı sıkılmayan, üzülmeyen, zoruna gitmeyen erkek, Allah Resulüne göre deyyustur. Deyyus cennete asla girmeyecektir Resulullah. Ne olacak bu cemiyetin hali şimdi? İslamlaşmadıkça bu cemiyete İslam'ı ve Kur'an'ı hakim kılmadıkça hayat da cennet de yok bize. Cennet de yok. Yalnız caminin içinde İslam'ı bir ölçüde teneffüs etmenin manası yok ki sokağa çıkar çıkmaz mahvoluyorsunuz. Ne caddede İslam var, ne çarşıda, ne sokakta, ne mahallede, ne muhitte, ne mektepte, ne televizyonda, hiçbir yerde. Neden İslam hakim değil de onun için? İslam'ı hakim kılmaya mecburuz. Tek çare, tek söz, tek netice budur kardeşlerim. Mevzu o kadar geniş ki daha bir hayli meseleler, mevzular, hadis-i şerifler vardı. 50 dakikayı geçiyor başlayalı derse. Demek oluyor ki meseleyi tamamlayamadık. İnşallah ileride yine bu programlarımızı böyle planladıktan sonra Allah nasip ederse her ay bütün vaiz arkadaşlar ayda bir sefer bir araya gelip İstanbul'un böyle merkezi yerlerinde topluca karşınıza çıkacağız inşallah. Toplu program icra edeceğiz ve müşterek çalışacağız. Bir başka toplantımızda, bir başka sohbetimizde buluşmak üzere bugün sohbetime nihayet vereyim. Öbür Ali Bey hocama fırsat ve zaman ayırayım. Cenab-ı Hak cümlemizi kulluğuna, rahmetine, rızasına ve cennetine layık eylesin inşallah. Lillahi Teala.